c'est lui. Koti kinga mobali na yo na pasi eba. Ke baba nzela ya mibali yoko landaka. E pusa makambo. O salili kambo ya soni maseli. Oyoyo, oko kiko salangaite. Obo sanitango ya bisengo pe ya pasi. Ola ndi movema ya Kinshasa. Kanisa kamwa moke, polingo yanga na yo tango tozalaki. Maselui, lui la. Soni maseli, oyoyo, oko kiko salangaite. Obo sanitango ya bisengo pe ya pasi. Ulandi movema ya Kinshasa. Kanisa kamwa moke, bolingo yanga na yo tango tozalaki. Chubo, Mikas, Super Kinshunga. Esika ozali mami, oli ya pelo kanisa ndenge tozalaki. Otikiri konstanto na wale na maina miso, ama c'est lui. Okangi motema mami, obosani pasi na molaki na yo. Banda moke obanza, peo kanisa, ama c'est lui. Yebitango tozalaki, zela ya zando na lopita longa inayo. Tala moke na zima, meo koye banini mabengi bolingo. Bolingo tonton. Thank you. Kisha ndenge tozalaki Otikiri koso tonya bwale na manyamiso Amaseli Okangi motema mami Obosani pasi na monaki na yo Panda moke obanza Pe okanisa Amaseli Oyebitango tozalaki Zela ya zando na l'hôpital Ongai na yo Tala moke na sima Pe okoye banini babengi bolingo